Сон. Комедия. Дух истины, его же мир не может приети, яко не видит его, ниже знает его. Иоанна. Глава 14, стих 17. У кожнага своя доля и свой шлях широкий. Той муруе, той руйнуе, той несытым воком за край свету зазирае. Ці няма краіны, каб заграбаць ды з сабою узяць у дамавіну. Той тузамі абірае ў сватняй хаце свата, а той з-пад цішка ў куточку точыць нож на брата. А той ціхі ды цвярозы, богабаязлівы, нібы кот той падкрадзецца, выжджа нешчаслівы ў цябе час, ды і запусціць пазуры ў пячонку, і не прасі, не вымаляць ні дзеці, ні жонка. А той, шчодры ды багаты, цэрквы ўсё муруе, ды так бацькаўшчыну любіць, так па ёй гаруе, ажно з яе небарачкі, як ваду кроў точыць. А ўся брацця маўчыць сабе, вытарашчыўшы вочы, як ягняты. Няхай, кажа, можа так і трэба, так і трэба, няма Бога на зямлі і на небе. А вы ў ярме падаеце, ды нейкага раю на тым свеце шукаеце. Няма раю, знаю, шкоды і працы, падумайце, усе на гэтым свеце, жабраняты, цараняты, адамавы дзеці, і той, ну, а я што? Вось што, мае людзі, я гуляю, банкетую, у нядзелю і ў будзень, а вам нудна, а вам шкода, я й Богу не чую, не крычыце. Я сваю п'ю, а не кроў людскую. Вось, ідучы так каля тыну, з банкету, п'яны ўначы, я меркаваў сабе ідучы, пакуль даплёўся да хаціны. А ў мяне дзеці не крычаць, і жонка не лае, ціха, як у раі. Усюды Божа благадаць і ў сэрцы, і ў хаце. Вось жа лёг я спаці. А пад пілы ўжо як засне, дык хоць з гармат страляць, і вусам не маргне. Ды сон жа, сон на дзіва дзіўны сон мне прысніўся. Найцверазейшы бы ўпіўся, скупы скары дадаў бы грыўню, каб паглядзець на тое дзіва. Ды чорта з два. Гляджу, так быццам бы сава ляціць лугамі, берагамі ды нетрамі, ды глыбокімі ярамі, ды шырокімі стэпамі, ды байракамі, а за ёю, ды за ёю лятуй, прашчаюся з зямлёю, бывай свет, бывай зямліца, непрыязны краю, мае жудасныя мукі ў хмарах пахаваю, а ты, мая Украіна, гаротная ўдоўка, я ляцець да цябе буду з хмары на гамонку ціхасумну, на раду з табою, а поўначы падаць буду густою расою. Параімся, пасумуем, пакуль сонца ўстане, пакуль твае краскі дзеці на ворага стануць. Бывай, родная мая, ты ўдаваня Бога, гадуй дзетак, жыве праўда ў Господа Бога. Ляцім, гляну, ужо світае, край неба палае, салавейка ў цёмным гаі сонца сустракае. Ціхусенька вецер вее. Стэпы, нівы дрэмлюць. Між ярамі над стэпамі вербы зелянеюць. Пахіліліся сады ў дол. Таполі паволі стаяць сабе, нібы варта, ды гамоняць з полем, і ўсё гэта, уся краіна спавіта красою, зелянее ўмываецца дробнаю расою. Спакон веку ўмываецца, сонца сустракае, і няма таму пачатку, няма яму краю. Ніхто яго не дагледзіць і не разруйнуе. І ўсё так. Душа мая ты, чаго ты сумуеш, душа мая ўбогая? Чаго марна плачаш? Чаго табе шкода? Хіба ты не бачыш, як людзей катуюць, крыўдзяць сірату? Дык глянь, падзівіся, а я паляту высока-высока за сінія хмары. Няма там улады, няма там і кары, там смеху людскога і плачу не чуць. Вунь глянь, у тым раі, што ты пакідаеш, латаную світку з калекі знімаюць, са скурай знімаюць, бо нечым абуць княжат недарослых, а вунь распінаюць за падаткі ў доўку, а сына куюць. У доўкі няшчаснай ядынага сына, ядыну надзею, у войска аддаюць. Бо войска, бач, мала, а вунь дзе пад тынам, а пухлае дзіце галоднае мрэ, а маці пшаніцу на паншчыне жне. А вунь, бачыш, вочы, вочы, на што вы здаліся, чаму змалку не высахлі, слязьмі не зліліся? Гэта лятыноў пакрытка з байструком вандруе, бацька і маці адракліся, чужыя ганьбуюць, старцы нават цураюцца, а паніч не знае, з дваццатаю недалетак душы прапівае. Ці Бог бачыць з-паза хмараў нашы слёзы, гора? Можа й бачыць, ды падмогі, як і з гэтых гораў векавечных, што паліты крывёю людскою. Душа мая убогая, горанька з табою, уп'ямося атрутаю, у лёдзе ляжам спаці. Пашлём думу аж да Бога, яго распытаці, доўга яшчэ на гэтым свеце катам панаваці. Ляціш, мая дума, крывавая мука, забяры з сабою ліхі ўсе датла, сваё таварыства, ты з імі расла, кахалася з імі, іх цяжкія рукі цябе спавівалі. Бярыш іх, ляці, ды па ўсім па небе орду распусці. Хай чарнее, чырванее, полымем павее, няхай рыгаюць зноў змеі, трупам зямлю грэе. А без цябе я дзе-небудзь сэрца пахаваю, ды тым часам пашукаю на край свету раю. І зноў ляту панад зямлёю, і зноў прашчаюся з ёю. Цяжка маці пакідаць у непакрытай хаце, а яшчэ горш на слёзы, латы яе зазіраці. Ляту, ляту, а вецер вее, перада мною снег бялее, бары, балоты, дзе ні глянь, і ўсюды пустата, туман. Людзей не чуць, не знаць і следу, людское страшнае нагі. І вораг мой, і друг блізкі бывайце, у госці не прыеду, упівайцеся, балюйце, я ўжо не пачую, адзін сабе навек векі ў снезе заначую. І пакуль вы дазнаеце, што яшчэ ёсць краіна, крывёй слязьмі не паліта, то я адпачыну, адпачыну, ажно чую, загулі кайданы пад зямлёю. Пагляджу я: «О народ паганы, скуль ты ўзяўся, што ты робіш, чаго ты шукаеш пад зямлёю? Не, ужо, мабыць, сябе не схаваю і на небе. За што ж кара? І за што мне мукі? Каму што зрабіў, калі я, чые злыя рукі душу ў целе закавалі, сэрца запалілі і сілаю груганавай думы распусцілі? За што пакутую, не знаю, сябе сам караю. Калі кончыцца пакута, канца дачакаю, не бачу і не знаю». Заварушылася пустыня, як бы там, з цеснай дамавіны, на той астатні страшны суд за праўдай мерцвякі ўстаюць. То не трупы, то не суду прасіць ад пакуты. Не, жывыя гэта людзі ў кайданах закуты, з нораў золата выносяць, каб горла як скрутам ненасытнаму заткнуці. Катаржа не гэта, а завошта? Хіба знае ўсемагутны? Дзе там? Вунь дзе злодзей штампаваны, кайданы валоча. Ён, разбойнік катаваны, зубамі скрыгоча, таварыша недабітку зарэзаць і хоча. Паміж імі, зацятымі ў кайданы ўбраны, цар сусветны, цар волі, цар штампам увянчаны. У муцы, ў катарзе, не просіць, не стогне, не плача. Раз дабром нагрэта сэрца, будзе век гарачым. А дзе ж твае думы, ружовыя кветкі, гэтак дагляданы, выкаханы дзеткі? Каму ты іх дружа, каму перадаў? Ці, можа, навекі ў сэрцы пахаваў? О, не хавай, браце, рассып іх, раскідай! Узыдуць, расці будуць, і ў людзі выйдуць. Ці яшчэ пакута, ці ўжо будзе? Будзе, будзе, бо холадна, мароз, розум будзіць. І зноў ляту, зямля чарнее, і дрэмле розум, сэрца млее. Гляджу я хаты над шляхамі, то гарады са ста царквамі, а ў гарадах бы жураўлі замуштравалі маскалі і адзеты, і абуты, і кайданамі акуты. Муштруюцца. Далей гляну, у даліне, як бы ў яме, на багне горад віднее. Над ім хмараю чарнее туман цяжкі. Далятаю. То горад без краю, ці то турэцкі, ці то нямецкі, а можа гэта і маскоўскі. Цэрквы ды палаты, ды паны пузаты, і не аднюсенькае хаты. Змяркалася. Агонь, агні кругом запалалі, аж спужаўся. «Ура, ура, ура!» закрычалі. «Цю, цю, дурні, агледзьцеся, чаго вы так рады, што гарыце?» «Экай, хахол, не знает параду, у нас парад, сам изволить сегодня гуляти. Ды дзе ж яна, тая цаца, вон, видишь, палаты. Пхнуся я, аж землячок бач, дякую, признаўся с бляшанымі гузиками. Дзе ты здесь узялся? З Украины? Так як жа ты говорить не умееш по-здешнему? Ну, не, кажу, говорить умею, да не хочу. Экой чудак, я все выходы знаю, я служу тут. Коли хочешь, в дворец попытаюсь тебе увести. Только знаешь, мы, брат, просвященны, не поскупись полтинкою. Цур табе, нікчэмны каламару! Невідомым стаў ізноў, як быў я, ды прапхнуўся ў палацы. Божа мой, святыя, дык вора ідзе, а як густа золатам абліты блюдалізы! Аж і сам вось, высокі, сярдзіты выступае, а з ім побач царыца нябога, бы засушаны апенек, тонка даўганога, ды на ліха яшчэ ківае тупа галавою. Дык вось жа тая багіня, ліханька з табою, а я дурны, не бачыўшы цябе ляля й разу, ды паверыў тупарылым тваім вершамазам. Вось жа дурны, а яшчэ й біты, на квіток паверыў маскалю. Ну і чытай тут, і дай ты ім веры. За багамі панства ў срэбры, у золаце без меры, як раскормленыя свінні, мардатыя, пузатыя, аж пацеюць, атоўпяцца, каб то бліжай стаці каля самых. Можа, удараць, або хвігу даць і благаволяць, хоць маленьку, хоць паўхвігі, абы толькі пад самыя пыскі. І ўрад усе пасталі, нібы без языкі, а не бзынкнуць. Цар балбоча, а дзіва царыца, быццам чапля паміж птушак скача бадзярыцца. Доўга ўдваіх пахаджалі, як сычы надуты, ды цішком штось размаўлялі, здалёку нячутна, аб адсечастве, здаецца, ды новых пятліцах, ды аб муштрах шчэ навейшых. А потым царыца села моўчачы на зэдлік, бачу, цар падходзіць да найстаршага, ды ў морду яму як закоціць. Аблізаўся небарака, ды меншага ў пуза. Загуло аж, а той сабе яшчэ меншага туза паміж плечаў. Той меншага, а меншы малога, а той дробных, а драбнота ужо за парогам, як кінецца па вуліцах, ды давай мясіці недабіткаў праваслаўных, тыя ж галасіці, ды прахчыся. Ды як раўнуць? Цар наш бацюшка гуляе! Ура! Ура! Ура! Зарагатаўся я, ды годзе. Ай мяне даўнулі, так і добра. На світанні сцішыліся гулі. Толькі там-сям хрысціяны па вуглах стагналі, ды стогнучы за бацюшку Господа благалі. Смех і слёзы. Вось пайшоў я горад азіраці. Ноч як дзень там. Паглядаю, палацы, палацы, панад ціхаю ракою, а бераг абшыты ўвесь каменнем. Дзівуюся, быццам строп узбіты. Як зрабілася яно во злужыны такое, гэта дзіва. Бо крыві тут выліта людское, без нажа над, а па той бок цвярдыняй званіца, як завостраная швайка, аж не надзівіцца. і дзілінгае гадзіннік. Далей пазіраю, аж ляціць конь, капытамі скалу разбівае. На кані сядзіць ахлапам, у свіце, ці без світы і без шапкі, нейкім лістам галава павіта. Конь на дыбах, вось-вось рэчку, вось-вось пераскоча. А ён руку прасцірае, бы свет увесь хоча заграбці. Хто ж такі гэта? Вось сабе і чытаю, што на скале накавана. Первому вторая. Гэта выставіла дзіва. Цяпер жа я знаю, во той первый распінаў, што нашу Украіну, а вторая даканала удаву сіраціну. Каты, каты, людаеды, наелись абое, накраліся, а што ўзялі на той свет з сабою? Цяжка, цяжанька мне стала. Так нібы чытаю гісторыю Украіны. Стаю, замираю, а тым часам ціха-ціха ды сумна спявае, штось нябачна такое. А з горада, а з глухова палкі выступалі з рыдлёўкамі на лінію, а мяне паслалі на сталіцу з казакамі, наказным гетманам. О, Божа наш міласэрны, о, цару паганы, цар пракляты, подла хітры, аспід прагавіты, што зрабіў ты з казакамі? Балота засыпаў благароднымі касцямі, паставіў сталіцу на іх трупах катаваных, і ў цёмнай цямніцы мяне, вольнага гетмана, голадам замучыў у кайданах. Цару, цару, і Бог не разлучана з табою, кайданамі скованы са мною на век векі. Нялёгка мне лунаць над нявою. Можа, Украіны далёкай ужо няма, не знаю, паляцеў бы, паглядзеў бы, дык Бог не пускае. Масква выпалила можа, і Дняпро спустила ў сіне мора, раскапала курганы магілы, нашу славу. Божа мілы, жалься, Божа мілы. Ды замоўкла, пазіраю, бела хмара крые, неба шэрае, а ў хмары быў гай звер вые. То не хмара, бела птушка хмараю зляцела над царом тым масянжовым, галасіла, пела. І мы скованы з табою, людаедзь з бярлогі, на судзілішчы на страшным мы закрыем Бога ад вачэй тваіх пражорных. Ты нас з Украіны загнаў голых і галодных у снег на чужыну, дый парэзаў а скур нашых сабе баграніцу пашыў жыламі тугімі і заклаў сталіцу ў новай рызе. Падзівіся, цэрквы ды палацы, весяліся, кат пракляты, скрывавае працы. Разляцеліся і зніклі, сонейка ўставала, а я стаяў, дзівіўся, ды аж страшна стала. Бедакі ўжо паўставалі, на працу спяшылі, маскалі ўжо на распуццях муштроўку рабілі, краем вуліц паспяшалі сонныя дзяўчаты, ды не з дому, а дадому. Пасылала маці на ўсю ночку працаваці, на хлеб зарабляці, а я стаю, пахіліўся, у думках разважаю. Як то цяжка, хлеб штодзённы людзі зарабляюць, Вот и братія сыпнула у сенат пісаці, ды падпісываць ды з родных з бацькі, з брата драці, а між імі землячкі тут сям там праглядаюць. Па-маскоўску так і рэжуць, смяюцца ды лаюць бацькоў сваіх, што іх змалку дзэкаць не научылі па-нямецку, а цяпер тут кісні во ў чарніле. П'яўкі, п'яўкі, можа, бацька астатнюю карову прадаў жыдам, пакуль вывучыў маскоўскае мовы. Украіна, Украіна, вось жа твае дзеткі, твае злітыя чарнілам маладыя кветкі, маскоўскаю балбатнёю у нямецкіх цяпліцах заглушаны. Плач, Украіна, бяздзетна ўдавіца. Пайсці хіба паглядзеці да цара ў палацы, што там робіцца? Прыходжу, дворня стаў узірацца, стаіць радам, сапе, храпе, насыпа надзьмула, як індыкі, і на дзверы коса паглядала. Адчыніліся вой дзверы, і як бы з бярлогі мядзведзь вылез, ледзьве-ледзьве пераносіць ногі, ды адуты пасінеў аж. Пахмелле праклята яго мучыла, як крыкне на самых пузатых, і пузатая ўся хеўра ў зямлю паляцела, з ілба вылупіў ён банькі, і ўсё задрыжэла, што было там, як шалёны на меншых гукае, у зямлю і тыя, ён да дробных тыя прападаюць, ён да чэлядзі і чэлядзь прапала. Да маскаляў, маскалікі, толькі застагнала, пайшлі ў зямлю. А на свеце ўсё быў нейкім цудзе. Я гляджу, што будзе далей, што рабіць і будзе мой мядзведзік. Стаіць сабе, галаву панурыў, не барака. Дзе ж прапала мядзвежжа натура? Як той коцік, такі смешны. Я аж засмяяўся. Аж пачуў ён, ды як зыкне, я перапужаўся і збудзіўся. Вось якое ў сне пабачыў я там дзіва дзіваў. Гэта ж толькі сніцца дурнаватым ды п'яніцам. Не крыўдуйце, браткі дарагія, што не сваё расказаў вам, а то, што сасніў я.